sabah uyandım, baktım etrafıma, yoktun. Denedim unutmayı ama dolmadı boşluk. Gözlerini özlememeyi denemiştim her gün. Gözlerin yok artık karşımda, ölüyor içimde bir şeyler. Sensiz yoksun benim yanımda, hiç olmadın zaten yanımda. Anlatma bana bunu boşuna, girmiştin sen benim kanıma. İnanmıştım sana ben boşuna, sevdiğini söyleme bir daha. Sevmedin sen beni hiçbir zaman, aşkı yaşadığımız anlarda. Geçen neydi söyle aklımda, gitmeye meyilliydin en başında. O benim aşeğimdi, o benim aşeğimdi. O gitti artık, yalnız kaldım dünyada ben. O benim aşeğim, o benim hayalim, o benim geleceğimdi. O benim ellerim, o benim gözlerim, o benim sözlerimdi. O benim gecemdi, o benim gündüzüm, o benim sabahım. O benim güneşim, o benim galaksim, o benim dünyamdı. Acıyor içim. Yalnız kaldım dünyada ben.